ngoma zote samba vanga sindimba ukiingia anga zake umeyatimba. Hadithi hadithi utamkorea, wezi kusimulia mvua haija kunyeshea. Take care, usio moto wa kuotea, gemea jumba bovu litakubomokea. Usimchokoze mwache komando kalala, akiamka biashara shagala bagara. Tuwa sara wamezinga mabomba gara, akitinga omo kitoka na chamsala. Kamkia standi hata bila safari, kasha zima zake data hana habari. Kutwa za watu machata kujikubali, master mwili plaster mtu wajari. Takuingiza chaka usimweke dhamana, liko lala leo sio alipoamka jana. Ana usiku ana mchana ana mana, mtu lawama hana team hana chama. Kakuja kutest test weka na chomeka, kama una beti beti anachana mkeka. Wameshikwa na baridi wanatetemeka, wamepatwa na mawenge wanaweweseka. Yubwana hana mzaa anapiga honi, tena kabeba siraha kali kibindoni. Sema suit ona vumbi usoni, tia mguu ende na maji mtoni. Anazijua njama, drama, utampenda. Anakuwa mnyama, ukinama, ukinuka mekwenda. Mze wa sege dansi, toka baku iba kashazu ya sege dansi. Wanamwita sege dansi, turuma kupiga nyumbani sege dansi. Nyingine kumekucha kwenye misere, yanawaza mbele maisha takuwa mtere. Stori zake chenga chenga nyingi kama pere, kwa vitambo hajambo majigambo tele. Tunaishi naye kimachare mtani, tukasero kwake yeni kama maskani. Umbi wake na matendo haviendani, jua kali cheki mwendo shati begani. Akiingia pati kaharibu kaishia, sio mtu kweli bandia bandia. Mambo yake ni kudandia dandia, mkate anashushi anabia. Kichwa imewaka tinga na pepesuka, ana muda wa kuoga na paka mafuta. Mweke vigingi chimba chimba na matuta, utomkuta maajabu ya Musa. Nakuja kutest test weka na chomeka, kama una beti beti anachana mkeka. Wameshikwa na baridi wanatetemeka, wamepatwa na mawenge wanaweweseka. Yubwana hana mzaa anapiga honi, tena kabeba siraha kali kibindoni. Sema suit ona vumbi usoni, tia mguu ende na maji mtoni. Anazijua njama, drama, utampenda. Anakuwa mnyama, ukinama, ukinuka mekwenda. Mze wa sege dansi, toka baku iba kashazu ya sege dansi. Wanamwita sege dansi, turuma kupiga nyumbani sege dansi.